2. Beden ve kalb ile yapılacak ibadetler. Beden ile yapılan ibadetlerin en üstünü namazdır. Mükellef olan her Müslümanın günde 5 vakit namaz kılması farzdır. Mükellef kime denir? Akıllı olan ve bülûğ çağına giren erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olan kimseler Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından mesuldürler. Dinimizde mükellef olan kimseye önce iman etmek ve sonra da ibadet yapmak emrolunmuştur. Ayrıca yapılması yasak edilen haramlardan ve mekruh işlerden de kaçınmaları lazımdır. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Faydeliyi zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Akıllı kimse sadece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez. Bülûğ çağı erginlik yaşı demektir. Erkek çocukların bülûğ çağına girmeleri 12 yaşını bitirince başlar. Erkek çocuğun bülûğ çağına girdiğini gösteren alametler vardır. Bu alametler görünmezse 15 yaşına gelince dinde bülûğ çağına girdiğine hükmedilir. Kız çocuklarının buluğa ermesi ise 9 yaşını doldurunca başlar. 9 yaşındaki kız çocuğunun buluğa erdiğinin alametlerinin hiçbiri görünmezse 15 yaş tamam olunca buluğ çağına girdiğine hükmolunur. Ef'ali mükellefin, ahkâm-ı İslamiye. İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara ahkâm-ı şer'iyye veya ahkâm-ı İslamiye denir. Bunlara ef'ali mükellefin de denilmektedir. Ef'ali mükellefin 8'dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit. 1. Farz. Allahü Teala'nın yapılmasını ayet-i kerime ile açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir. Farzları terk etmek haramdır. İnanmayan ve yapılmasına ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Farz iki çeşittir.